Ο ήλιος αυτού που υπήρξε σήμερα σβήνει. Τη σκιά της μακράς μου αναμονής. Η αγαπημένη μου κοίτα εδώ, τόσο κοντά. Αν μ' αγαπάς, γιατί φεύγεις από τη ζωή μου. Ξυπνά δίπλα μου κάθε ώρα, εκείνη Αθηναία, κυρά της ψυχής μου. Έξαση τόσο ποθητή, τόσο κερδισμένη. Απαρνούμενη την εκτίμηση των άλλων. Είμαστε αγκαλιές που τελειώνουν στο κενό. Πάνω σ' αδυσόπιτους γκρεμούς εγώ. Πρίγκιπας που η Περσία έστειλε για μια βιβλιοθήκη γεμάτη ενίγματα. Κι αν και φυλάμε ένα μέλλον, οι βαρβάρες φίλες τις επιμένουν. Δεν είσαι όμορφη, οι βαρβαροί νυμφεύονται. Οποιαδήποτε ελνίδα μόνο για την καταγωγή της. Δίπλα μου κάθε ώρα, εκείνη η Αθηναία, κυρά της ψυχής μου. Έκσταση τόσο ποθητή, τόσο κερδισμένη. Απαρνούμενη την εκτίμηση των άλλων. Είμαστε αγκαλιές που τελειώνουν στο κενό. Πάνω σ' αδυσόπιτους γκρεμούς. Εγώ πρίγκιπας που η Περσία έστειλε για μια βιβλιοθήκη γεμάτη νύγματα. Κι αν και φυλάμε ένα μέλλον, οι βάρβαρες φίλες τις επιμένουν. Δεν είσαι όμορφη, οι βάρβαροι νυμφεύονται. Οποιαδήποτε ελληνίδα μόνο για την καταγωγή της. Το ξύφος σχισμένο απ' τους βράχους και οι πανόπλιες μου παραμορφωμένες απ' την παιδική ηλικία. Αφήνω το σούρπο όταν επιστρέφω αόρατος, γιατί ξέρω.